chache katika alama za masalafi, kwa kuwa muda hauruhusu kwa kuongea vyote. Miongoni mwa alama za masalafi, wao ni watu ambao wanafuata kitabu na sunna. Masalafiyuna wenyewe ni wenye kufuata kitabu na sunna. Allah akasema, mtume kasema, tunachukua maswahaba wameelewaje ile mafunzo na wakaweza kutufatisha na wakaweza kutupatia sisi. Sisi tunachukua kwao. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul nisaa anasema, wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi'i ghayra sabilil mu'minina nuwalli ma tawalla. Atakaye mukhalifu mtume baada ya kubainishiwa na uongofu, wa yattabi'i ghayra sabilil mu'minina, na akafuata njia sio kwa ya waaminifu, nuwalli ma tawalla, tutamuelekeza huko anapokuelekea. Wewe kama nafsi yako imekutuma kwenda kuwashia, kwa heri utaelekezwa huko huko ambapo nafsi yako imepachagua. Wewe kama nafsi yako imekutuma kwenda kuwa katika makhawariji, utakwenda huko huko. Wewe kama nafsi yako imekutuma kuwa mu'tazila, utakwenda huko huko. Wewe kama nafsi yako imekutuma kwenda kuwa tablighi, utakwenda huko huko. Wewe kama nafsi yako imekutuma kwenda kuwa sufi, utakwenda huko huko. Lakini kama nafsi yako imekutuma kuchukua kitabu na sunna kwa kupitia fahamu ya masahaba, bila shaka wewe utakuwa mtu. Kisha Allah akasema, tutakuelekeza huko anapotaka yeye. Wa nusli jahannama, na tutamweka ndani ya moto wa jahannam. Wa sa'at masira, na ni mafikio yaliyokuwa mabaya. Kwa hiyo mtu ukiamua kwenda kinyume na kitabu na sunna, elewa ya kwamba wewe umepotea. Na ndio maana tunasema as-salafiyuna ahlus-sunna wal-jamaa, miongoni mwa alama zao alitiba ni kufuata kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana tunaambiwa kwamba miongoni mwa sharti za ibada ya mtu kukubaliwa al-ikhlas wal-mutaba'a, ni kukifanya kitu kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala na kumwigia mtume. Kama mtume hakufanya hicho kitu, elewa ya kwamba huyo ni uzushi. Lianna albid'ata ma hudithat fi dini min ghairi dalil. Bid'a, uzushi, ni kitu kilichoanzishwa kwenye dini pasina kuwa na dalili. Kwa hiyo wewe ukiamua kuchukua njia zako ambazo hauna mutabaa, wewe umekwenda kinyume. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Ali Imran anasema, قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. كما يا محمد واعبد ان كنتم تحبون الله, ikiwa kama mnampenda Allah subhanahu wa ta'ala, fatabi'uni, nifuateni mimi, yuhibbukum Allah, Allah atakupendeni. Wewe unakwenda kinyume na sunna, unafanya kitu chenye mtume hakufanyi, kisha unajiita kwamba eti nyie ndio wapenzi wa mtume. Wale wafanyaji wa maulidi ndio wanasema kwamba sisi tukifanya maulidi sisi ndio tunampenda mtume. Kwa hiyo maswahaba wakufanya maulidi, wao walikuwa wapendi mtume? Huu unakuwa ni ujinga na mtu kuzungumza kitu pasina kusoma. Miongoni mwa alama za ahlus-sunna wal-jamaa, miongoni mwa alama za masalafi, yantahijuna al-wasatiyata fi jami'i shughulihim. Ahlus-sunna wal-jamaa ni watu ambao wanakwenda kati kwa kati, hawavuki mipaka wala hawakwendi kinyume wala hawapunguzi, wao wanakwenda kati kwa kati. Ndio maana tukasema mu'tazila, kundi la mu'tazila, wewe ukiwa ni mtu mwenye madhambi makubwa makubwa hapa duniani, wanakuambia wewe sio muislamu wala sio kafiri, maana kwa nasikia hawa walipokwenda. Lakini ahlus-sunna wal-jamaa wenyewe wanasema hapana, huyu ni muislamu lakini fasik, walikwenda kati kwa kati, hawajamtoa kwenye Uislamu. Mu'tazila wanasema kwamba huyu mtu wa madhambi makubwa makubwa, mfano mzinifu, akifa bila kufanya toba anakwenda motoni milele na milele. Sisi tunasema hapana, hatuna dalili ya kumikaza motoni milele na milele, bali tunasema huyu yuko chini ya utashi wake Allah. Allah akitaka atamsamehe, akitaka atamwadhibu. Hii ni kazi yake Allah. Linakuja kundi lingine ambalo linaitwa Jahamija. Ni kundi ambalo linasema kwamba imani ya mtu haidhuriwi na maasi ya aina yoyote. Nikikuuliza wewe ni nani? Ukisema tu kwamba mimi ni Muislamu, basi hiyo imani yako maadamu ulitamka shahada tu anna ilaha ila Allah, hata ufanye maasi ya aina gani, wewe ni mwaminifu. Zini, iba, uwa, hivi vitu vyote haviji kuharibisha kitu kwenye imani yako. Na ukifa, wewe ni peponi moja kwa moja. Hao ni Jahamia wanasema hivi. Na hilo nasikia bila shaka ni kundi limepotea. Ukifanya hivyo watu watakuwa waharibifu. Mimi nitajidai kwamba niko Muislamu, nitafanya maovu, nitafanya machafu kabisa. Ninajidai kwamba mimi ni mwaminifu, mimi ni Muislamu. Wanasema kama jinsi kafiri, kwa kuwa yeye hajaamini, hata afanye mazuri gani, yeye ndio motoni tu. Kwa hiyo na Muislamu hata afanye machafu gani, yeye ndio apeguni tu. Katika akida zao wanasemaga siku ya kiyama watakaoingia motoni wameingia motoni, hakuna vya kutoka. Ukiingia motoni umeingia, kama kisi hakuna mtu atatoka peponi tena anaenda motoni, ndio kisi hakuna mtu atatoka motoni tena anaenda peponi. Wao wanakataa. Lakini sisi ahlu sunna wal jamaa tunasema ya kwamba walioingia motoni, watakaoingia motoni Allah atuweke mbali na moto wa jahannam. Maadamu hawakufanya shirki duniani, wamefariki pasina kufanya shirki duniani, watafanyiwa uombezi, watakuwa na shafaa ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ya kutoka kwao motoni kwenda peponi. Hilo linapatikana katika dalili, katika hadithi zilizokuwa sahihi. Zipo dalili nyingi sana. Ndugu zangu wa Kiislamu, muda hauturuhusu. Alama za kuwajua masalafi zipo nyingi sana, zipo nyingi sana, zinaweza zikafika zaidi ya 100. Lakini muda wetu hauturuhusu, naweza nikapenda tuweze kutoshekea hapa hapa ili tumpatie mike shekhe wetu kuweza kutukaribisha, aidha kutusahihisha kwa pale ambapo tunaweza kuwa tumekosea. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaika.